Ahoj, vítejte na CNews.cz u dalšího dílu našeho pořadu CNews FM. Za mikrofonem vás zdravím já, Lukáš Václavík, a se mnou tady jako obvykle je Petr Urban. Nazdar, Petře. Čau, Lukáši. A tento týden si Petr vymyslel takový téma o Windows, ale ne o desítkách, vlastně tak trošku, jo, ale o těch mobilních Windows. Jestli nám schází, jestli jako věříme, že se ještě někdy vrátěj, a vůbec jak jsme prožívali ten přechod, protože my jsme oba dva v minulosti používali mobily z Windows a potom později, protože se ta platforma nějak, něco se stalo, tak jsme přešli jinam, a jak to teda prožíváme, jestli nám tam něco teda chybí a tak. A dalším takovým trošku důvodem je, že tento týden se zase teda objevila nějaká zpráva, nebo už to bylo minulý týden možná, o tom, že nějaký jako Surface Phone od Microsoftu, že pořád ještě se možná vyvíjí, že něco takového přijde. Sice jako každý týden se mění to, jak by to zařízení mělo vypadat. Někdy se mluví o tom, že to bude nějaký jako dvoudisplejový zařízení, který prostě bude jako něco jako osobní počítač do kapsy, spíš než mobil, ale budete mít tu funkci mobilu. Teď se snad jako mluví o tom, že by to mohla být jako nějaká kapesní herní konzole nebo něco. Je kolem toho pořád rušno, ale tyjo, já nevím, no. Co si myslíš ty? Já už tomu nevěřím a přijde mi to jako dost divný nápad. No, já už se právě těm zprávám o Surface Phoneu celkem vyhýbám, protože, jak říkáš, už se to děje dlouho, že se kolem toho prostě motají nějaký zvěsti, pověsti, báje, mýty, a jako dokud ten telefon případně neuvidím, pokud ho Microsoft vydá, tak se o tom budu bavit, ale do té doby už jako si myslím, že je zbytečný diskutovat o tom. I my jsme konec konců tady už milionkrát řešili, co by to tak mohlo být, že teda Microsoft chce nějaký smartphone, nesmartphone, že prostě se snaží vymyslet nějakou tu další kategorii zařízení, protože prostě ve smartphonech neuspěl, a teda uvidíme, co z toho vyleze. Jako, že to bude něco, co bude mít dva displeje, to si myslím, že vypadá velmi pravděpodobně, ale jestli to bude herní konzole, jak se teď spekulovalo, to nevím, to snad ani asi nemá cenu, aby jsme do toho nějak zabrušovali, si myslím. Já pořád si myslím, že možná fakt na něčem pracujou, a že to teda nebude jako čistokrevný mobil, že to bude nějaký zařízení, který prostě v sobě bude mít nějaký ty mobilní funkce, ale bude to jako taková jako podružná funkce, jo, že vlastně je blbost dneska to prodávat jako mobil, protože by si to asi na to by nikoho nenalákali. Měli na to už prostě asi 40 pokusů nebo kolik. No, asi tak. Ale je pravda, že existuje důvod, jako proč si myslet, že možná už se něco začne konečně dít. Jo. Jakože na něčem pracovali, to víme. Tam je spíš ta otázka, jestli z toho někdy něco má vzejít, jo, protože spousta experimentů prostě zůstanou interními experimenty, nic prostě z toho neunikne na veřejnost, nebo rozhodně z toho třeba není produkt, jenom pár obrázků, když máme štěstí. Ale nedávno se v SDK Windows 10 objevily zmínky Polaris, což naznačuje, že Microsoft to asi jako myslí vážně, že asi něco teda opravdu bude. Ale znovu říkám, to se objevilo tam teďka. A ale ten Polaris má nějakou souvislost s desktopem, ne? No, já teď, jestli se nepletu, teda teď to tahám z paměti, já mám pocit, jestli Polaris není kódový jméno právě pro to mobilní zařízení. Ale mám pocit, že je to kódový jméno i pro ten systém, takže uvidíme. Každopádně něco se tam možná bude dít. No, ale nemá smysl přemýšlet nad tím, co může být, nebo má to smysl, ale nebudeme to dělat, už jsme to dělali, ale budeme spíš se zabývat minulostí a nebo přítomností, protože já právě jsem už delší dobu tady měl vytažený takový komentář, kde teda je už jako rok a půl starý, a nějaký člověk se nás ptá, jestli už lituju přechodu na Android, nebo mě se teda ptá, to bylo adresovaný mně. A vidíte, jak to funguje, napíšete na CNews komentář a po roce a půl my o tom natočíme podcast, jo? Takže to je hezký. Jo? Mimochodem, bleskovej servis. Já vlastně si myslím, že by z tohohle toho mohla určitá diskuze vzniknout, protože oba dva jsme používali Windows Phone. Nevím teda, jak dlouho to používal Lukáš, ale já jsem to používal už od dob Windows Phone 7. Měl jsem tehdy telefon, který se jmenoval Dell Venue Pro, mělo to ještě hardwareovou klávesnici, bylo to vůbec jako strašně zajímavý zařízení. A můj poslední telefon s hardwareovou klávesnicí mimochodem, pak už teda ne. A pak jsem vystřídal, myslím si, tak ještě dva další telefony s Windows Phonem, a pak se z toho postupně stala mrtvá platforma. že někdy během loňska už jako oficiálně Microsoft řekl, že ten systém je na vedlejší kolej, že už jako jenom ho servisuje, protože tam garantuje nějakou podporu, takže vydává nějaký opravy, ale v tom systému už se prakticky nic jiného neděje. Ale ten Windows 10 Mobile se mi stejně jako moc nelíbil, mně se líbila myšlenka Windows Phoneu a řekl bych, že čím novější verze tam potom byla, tím víc se jako vzdalovali od té původní myšlenky. Takže já bych se třeba rád vrátil do těch začátků. Proč jsme vlastně používali Windows Phone? Proč nám přišel dobrý? Nebo myslím si, že nám asi přišel dobrý, když jsme ho teda používali, že jo? Mohli jsme teoreticky používat i jiný telefony ve své době. Byť samozřejmě ta nadvláda Androidu a iOS ještě nebyla až tak extrémní, jako je dneska. Dneska už nic jiného neexistuje. Takže co ty, Lukáši, jak to vypadalo v tvých začátcích s Windows Phonem a proč podle tebe ten systém byl hoden používání? Vlastně ještě před Windows Phonem tak jsem používal i Windows Mobile několik let, ale to pro mě nebyl telefon, to pro mě byl vždycky jako kapesní počítač, měl jsem takovou jednu věc i s hardwarovou klávesnicí a to byla jako taková správná geekovina, jo? Že fakt jsem od toho nečekal, že to prostě je mobil, ale že to je ten počítač, na kterým se pohodlně psali maily, dalo se na tom fakt něco dělat ze stylu sem si hrát. Pouštěl jsem si na tom i videa, dělal něco v tabulkách, to byl fakt jako pracovní nástroj a když potom uvedli jako Windows Phone 7, který nic z toho neuměl, byl to najednou takový trošku jako lepší hloupej telefon, protože fakt ta první verze byla dost omezená ve všem, tak jsem byl docela zklamaný, ale dal jsem tomu šanci a vlastně ten systém i všechny ty jeho jako následující verze tak jsem používal. Já jsem vlastně začal, myslím, že to byl HTC HD 7, to byl první telefon, který jsem měl, pak jsem to vystřídal za HTC Titan, ten už měl, myslím Windows Phone 7.5, a pak jsem postupně přešel na ten Windows Phone 8, a nevím, jestli bylo 8.5 možná verze, nebo to už nebylo. Byla 8.1. Jo, 8.1, máš pravdu. A to už jsem měl Lumi 820. A vlastně nakonec jsem skončil i u toho Windows Mobile, nebo Windows 10 Mobile, to jsem měl na Lumi 640, která taky jako původně měla i ten Windows Phone 7, ale pak jsem se teda jako placel přes kapsu a koupil si Lumi 950. Jako vytřídal jsem toho docela dost, potom měl jsem ještě nějaký zařízení, který jsem měl třeba na testování nějaký dlouhodobější, abych se s tím systémem nějak zžil, abych nabral nějaký zkušenosti a tak. A bavilo mě to, já bych neřekl, že byl ten systém dobrý, já podle mě byl, že měl potenciál, což je takový jako říct o něčem, že je špatný, ale že prostě vidíš, že by to mohlo být dobrý jednou, jo. Ale jako ten potenciál tam podle mě byl a hlavně jsem na tom právě v těch počátcích, jak jsem říkal, že ten systém byl jako hloupej, tak se mi líbilo, že byl jinačí právě než se snažil být ten Android nebo iOS, protože ještě právě před těmi, já nevím, 5-6 lety, tak prostě byl to ten iPhone, že jo, který určoval nějaký trendy, co se jak bude dělat, jak se bude něco ovládat a Android to kopíroval, jako přiznejme si to. Jo, Android původně, jak byl vyvíjený, tak vypadal úplně jinak, prostě mělo to být jako nějaká taková alternativa pro BlackBerry a když prostě potom přišel iPhone první, tak najednou se začal měnit i ten Android. A vlastně ten první telefon, který s tím přišel, tak už byl takovej, nebo ten systém hodně právě připomínal ten iOS nebo Apple OS, nebo teda iPhone OS, jak se jmenoval původně. A právě ten Windows Phone se snažil být jinačí tím prostředím, tím ovládáním a tak prostě bylo to takový svěží a bavilo mě to, jo. Líbilo se mi třeba to, že to mělo, jako do dneška si myslím, že to mělo fakt pěkný design. Jo, že se nesnažili to mít nějaký přeplácaný, že fakt dbali na to, aby to bylo konzistentní, že tam nebyly prostě různobarevné ikonky, nějaký jako takový hrůzdi, ve kterých by se nevyznal. Že to byla fakt taková v podstatě jako vektorová grafika. Jo, ty dlaždice prostě do dneška si myslím, že to byl jako asi dobrý nápad. Plus třeba to prostředí, který nebylo právě orientovaný moc graficky, ale spíš textově, jo? Že to bylo hodně prostě se tam dbalo na jako tu typografii, že tam ty, když tam přepínal si ty karty, nebo já už nevím teď, jak se to jmenovalo, sakra. Jo, když měl třeba adresář, swipenul si doleva, doprava, tak si to přesunul jakoby na tu další obrazovku a prostě nahoře se měnili v tom horním řádku, tak tam měl právě jakoby vždycky nadpis té stránky. A bylo to fakt jako takhle textově zaměřený a to se mi na tom fakt líbilo. Ale jak říkám, ten systém od začátku vlastně až do konce byl pořád omezený, pořád tam chyběly ty funkce, které už měla ta konkurence, pořád Microsoft něco dotahoval a vždycky v tomhle byl pozadu, i když prostě zase ten systém jako fungoval a vypadal jinak. A zase prostě byl tam problém s těmi aplikacemi, no, což jako to vydrželo až do toho Windows 10 Mobile, no, bohužel. Tam byl asi problém, že vlastně oni ten systém začali vyvíjet tak, že vlastně vzali Windows CE, což byl velmi jako omezený systém, který na soudobý hardware byl OK, jakože běžel tam, ale velmi rychle Microsoft začal pociťovat, že prostě ta architektura toho systému vůbec nedostačuje tomu, co se od něj chce a co se hlavně bude chtít do budoucna. Takže vlastně tam tehdy provedl takovou výměnu, že ve Windows Phone 8.0 vlastně nebylo moc toho navíc, jako z hlediska funkcí pro nás, jako pro lidi. Dokonce tam i nějaké věci chyběly, já mám pocit, že v první verzi ani nebylo rádio FM, ale došlo tam k výměně toho jádra, že tam vlastně Microsoft už se snažil nacpat, že to plnohodnotný jádro Windows, který samozřejmě umožňovalo, aby se s tím dal dělat spoustu věcí, bylo to robustní a jakoby do budoucna prostě řekněme jako future proof, jak se říká. A ve chvíli, kdy prostě museli zahodit vlastně celou tu starou platformu, tak je pravda, že ty staré aplikace z Windows Phone 7 potom běžely v osmičce, ale nebylo to ono a nové aplikace, že jo, ty vývojáři prostě museli použít jinou technologii. Microsoft prosazoval, že jo, tam nějaký to svoje, ježiš, co to bylo, WinRT, nebo jestli se nepletu, prostě nějaká takováhle věc. Takže tam si myslím, že si hodně vývojářů znepřátelili. Samozřejmě i pro ty uživatele to tehdy byl takový šok, že? Protože jsi měl telefon, který už prostě nedostal upgrade na tu novou verzi a musel si potom koupit nový telefon a bylo to takový jako nešťastný. No, Microsoft trošku nezvládnul nástup na ten trh se smartfonama, což na té verzi právě první, jak si říkal, že byla funkčně osekaná, je pravda, že to bylo hodně vidět, jo? Že ta první verze dokonce neměla ani funkci pro kopírování, vkládání textu, že? Což je jako dost bizarní, jo, ale přesto já třeba asi jako ve své době, aspoň teda nevím jak dneska, ale ve své době mě to jako nevadilo, že ten systém je omezený. Samozřejmě ani iPhone tehdy neuměl to, co umí dneska, že jo. Ale vždycky ten Windows Phone byl jakoby pozadu oproti té konkurenci. Jo. Ale zase měl takové vychytávky, teď jsem si třeba vzpomněl, byl tam ten People Hub, nebo Lidé, nebo jak se to jmenovalo v češtině. To byl takový jako chytrý adresář, do kterého si mohl najednou natáhat všechny různé ty sociální sítě a všechno se ti tam združovalo prostě u jednoho kontaktu, že jsi otevřel, prostě já bych si tam otevřel Petra Urbana, najednou bych viděl jeho telefonní číslo, adresu, blablabla, všechno takový toho z normálního adresáře a zároveň jsem viděl jeho tweety, e-maily, které jsme si spolu napsali a podobně. To bylo fakt chytrý řešení, který vlastně třeba ani ta konkurence v té době neměla, že jo? No přesně, jo, to byla jako jedna z těch božích věcí, jenže to, jak si právě mluvil o tom, že ten systém měl nějaký potenciál, jo, který třeba nebyl úplně naplněný. Což teda bych řekl, že o potenciálu se v tomhle podcastu začínáme bavit jako hodně často, jo? Nebo možná jenom hodně často to říkáme v souvislosti s Windows. Ale tam šlo vlastně o to, že na Windows Phone jsme viděli spoustu skvělých konceptů, který v realitě nebyly životaschopný, když to tak řeknu. Jo, třeba tato myšlenka, že vlastně se ti všechno propojí v tom systému, to znamená třeba kontakty, že ty prostě připojíš si všechny svoje služby, připojíš si Microsoft účet, Google účet, Facebook, Twitter a všichni, pokud prostě jeden člověk používá víc těch služeb, tak se ti všechno združí do jednoho kontaktu. To je prostě něco, s čím já do dneška na Androidu třeba bojuju, co tam prostě pořádně jako nefunguje, nebo nefunguje to zdaleka tak dobře. Jenže současně jakoby ta integrace těch sociálních sítí a služeb přímo na úroveň systému, ačkoliv jako z mýho pohledu, jako z pohledu uživatele, to byla částečně výhoda, protože prostě všechno bylo na jednom místě, vizuální styl byl zachovaný, bylo to fakt jako super příhodný, tak ale ta odvrácená strana tohohle toho přístupu byla, že ty sociální sítě nebo ty platformy samozřejmě nechcou, aby ty používal nějakou cizí prostě, že jo, stránku, prostě oni tě chtějí ve svojí aplikaci, kde ti můžou sledovat, kde ti, a to je další věc, můžou nabízet nové funkce, protože na to Windows Phone, tím, že Facebook byl integrovaný například, nebo Twitter, tak prostě jakmile v těchto sítích byly nové funkce, tak v tom systému to prostě nebylo dostupný, že jo, takže tam stejně jsi musel potom používat samostatného klienta a postupně jsme to dopracovali k tomu a to je právě, jak říkám, že ten systém postupně opouštěl ty původní myšlenky, že se prostě to začalo drobit a vlastně zůstali jsme u samostatných klientů, tak jako to dneska známe z iOSu nebo z Androidu, takže, ale jako mně se osobně ten koncept, teda musím říct, taky strašně líbil. Tam těch hubů bylo víc, že jo, tam nebylo jenom ten People Hub, ale byl tam snad jako něco na fotky, že se tam všechny ty možný jako fotogalerie spojily do jedné a tak. Přesně tak, jo. No podle mě si to hlavně posrali tím, že tam nikdy nezachovávali tu kompatibilitu zařízení, jo, že pořád jako nutili uživatele dvakrát vlastně, aby si koupili jako nový telefon, protože z toho Windows Phone 7 nešlo upgradeovat na osmičku a vlastně ne u všech telefonů, co měli tu VPS 8, tak mohli upgradeovat potom na Windows 10. U některých to teda šlo, ale ne nakonec u všech, když slibovali, že to bude u všech. Bylo to takový, prostě ta ztráta důvěry těch uživatelů prostě podle mě jako stála život celou tu platformu. Ale nejenom uživatelů, já si třeba myslím, že to muselo hodně naprdnout i ty vývojáře třeba. Jasně, samozřejmě. Nemáš žádnou jistotu, furt tam něco měnili, že? No. A tím, že to byla malá platforma, tak prostě jsi neměl jistotu, že se rozroste a vývojáři pak se báli na to dělat aplikace a že bylo to takový, jak ty vždycky říkáš, problém slepice a vejce, co je první. A jako u toho prvního přechodu se to dá pochopit, tam prostě to byly technické omezení ty platformy, že prostě museli udělat ten radikální řez, což bylo velmi nešťastný, ale muselo se to stát. A v tom druhém případě to byl v podstatě hlavně marketing. Jednak teda marketing, že jo, protože prostě Windows 8 neuspěl ani na počítačích, takže tam potom honem rychle museli zapomenout na to, že nějaký Windows 8 a udělali Windows 10 a i na těch mobilech tím, že během prostě doby Windows Phone 8 se ten systém nějak zásadně neuchytil. Víme, že byl populární třeba v některých zemích v Evropě poměrně dost, ale na tom klíčovém trhu, to znamená v USA, to nikdy nemělo, myslím si, víc než jako 3% podílu, že, tržního. Takže to bylo úplně pase, takže zase nastal další reset a tím si myslím, a navíc jako nejenom, že nastal reset, Evropě, ale... V Evropě bodovali docela. Anglie, Francie, tak tam měli prostě třeba jako přes 10%, tak mám pocit. Ano, no, to jsem říkal, že jo, ale jako, že prostě v USA to byl ten klíčový trh, který oni potřebovali a tam se to nikdy nezventilo. A Windows Phone vlastně umřel a stal se z něj Windows 10 Mobile a tam nejenom, že jako nešlo spousta starších telefonů upgradeovat, ale tam byl problém třeba z mýho pohledu osobně v tom, že ten systém se dost změnil. Ještě mnohem víc se odklonil od té původní strategie, o který Microsoft řekl, že teda nefunguje, takže to jako musí změnit a mně už třeba ten Windows 10 Mobile se nelíbil zdaleka tolik. Jako furt tam byly dlaždice, ale jako už třeba jak jsi zmiňoval předtím takovou tu navigaci, jakože, nebo že ten systém byl hodně zaměřený na typografii a v aplikacích to bylo postavený na tom, že prostě nahoře, jak jsi říkal, byly ty nadpisy a tomu se říkalo karusel, myslím, že jestli se teda nepletu. A to bylo vlastně, že si jako mohl kolem dokola prostě procházet těma kategoriema, byl to vlastně horizontální posun. Že jo, když to potom už jako v tom Windows 10 Mobile tam vlastně začali implementovat všude hamburgerový tlačítko, úplně od toho karuselu upustili. Že snad jako nějaký designer z Microsoftu přímo říkal, že prostě ten karusel z jejich pohledu nakonec vlastně nefungoval, i když mě to třeba přišlo OK a zajímavý. No já vlastně zpětně, zpětně musím hodnotit, že vlastně ta nejpovedenější éra byla právě jak byl Windows Phone 8, kdy se fakt ještě snažili o to, aby ten systém byl určený pro telefony, že to je prostě telefonní systém. Jo? S těma desítkama, tak už to bylo, že se z toho nesnažili dělat mobil, ale že se z toho snažili dělat ten počítač víc. Už třeba i tím režimem Continuum, jo? Že to fakt je, že to je takový jako hybridní systém, i tím prostě změněným prostředím, který se přibližovalo víc těm počítačům. A prostě upustili fakt od těch původních myšlenek, jak říkáš, a dělali z toho takový jako druhý Android, i včetně toho jako materiál designu, který tam byl docela jako podobný. A to by fér zase materiál design, nebo se to aspoň říká, byl hodně inspirovaný právě tím Windows Phonem, že jo, tím jednoduchým stylem. No, to si nemyslím, já myslím, že tam spíš čerpali někde jako webOS a tak. No, kdo ví, od Microsoftu se jako to nedozvíme, jako logicky ale... by to takhle bylo, protože Matias Duarte, který navrhoval webOS, tak potom přešel do Google a tam udělal materiál design, takže... To je pravda, ale... Vím, že i Nokia si svýho času dělala legraci, ne? A to teda bylo, myslím, i z Apple, nejenom z Androidu, ale i z Apple, že jo? Jakože v iOS, já nevím, kdy se tam změnil naposledy ten design, tak se taky jako hodně říkalo, že to vypadá, nebo připomíná to tu jednoduchost toho Windows Phoneu a Nokia si tehdy rýpala, nevím, jestli to byl Apple nebo nějaký jiný výrobce, že jako je kopíruju, že to je úžasný. No, to nevím, ale v době... Ty nevím, co to bylo za iOS, jestli osmička nebo sedmička, no, tak najednou sedmička. Právě změnili ten design, že oni původně se snažili tam mít tu grafiku takovou tu, že tam imitovali dřevo a všechno bylo takový plastický a to a potom přešli právě do té ploché podoby, jak měl ten Android právě s tím materiál designem a ne, Android. Windows Phone byl plochej. Ale ten byl tak jako jinak plochej, ten byl ještě víc ploší. Ty hádej se s fanouškem Windows Phoneu o tom, kdo byl víc plochý. Jo, no a teď jsi mi úplně přerušil myšlenku, jo, ne, promiň, co jsem chtěl říct. Že Apple začal dělat plochý systém. Jo, no tak udělal prostě plochý systém a pak se to vlastně sjednotilo a dneska to vypadá všechno stejně hrozně. Jo, jinak teda ještě jedna věc, která mi na Windows 10 mobilu docela vadila a pořád vadí, protože třeba tu Lumii tady ještě pořád mám, tak prostě nikdy jsem z toho neměl pocit, že by to bylo tak rychlý, jak ty Windows Phony. Jo, že když to bylo prostě na rychlejším železe to běželo, tak ten systém prostě byl takový, furt se na něco jakoby čekalo, takový nějaký zalagovaný pořád, ale ty Windows Phony jako svištěly úplně jako nehorázně. Prostě na to, na jakým to třeba někdy běželo hardwareu, že tam bylo nějaký 512 mega RAM a nějaký jako maličký úložiště, nějaký třeba i v těch prvopočátcích nějaký jednojádrový procesor nebo dvoujádrový, ale prostě svištilo to úplně fakt krásně. Což bylo částečně asi daný tím, že to mělo relativně málo funkcí, ale mě to taky vždycky vyhovovalo. Ty jsi vlastně říkal, že z toho Windows 10 mobile se stával víc jako počítačový systém a že to jako byla chyba. Já musím říct, že mě právě taky jako nikdy nevadilo, že Windows Phone sám o sobě byl v úzovkách trošku hloupější, protože ten systém byl strašně rychlej, bezúdržbovej, srozumitelný a jakoby ta jednoduchost a ta přímočarost toho ovládání, to bylo právě jakoby něco, co já jsem vyžadoval, jakoby do dneška v zásadě vyžaduju. Jo? Já jako nepotřebuju od telefonu svým způsobem složitý věci. Prostě o čem jsou ty telefony? Ty tam chceš, aby tam běžely tvoje oblíbené programy a chceš, aby to dělalo všechno to, co to má dělat, ty základní věci, aby to bylo efektivní a rychlý. Jo? Když chceš někomu volat, tak nechceš prostě 5 minut někde lovit něco v nabídce a čekat prostě dobu, než se ti spustí nějaká aplikace na volání třeba, že jo, například. Takže v tom Windows Phone fakt bojoval a já jako se přiznám, že já už jako dávno mám za sebou takový ty roky, kdy jsem měl potřebu všechno strašně do detailu nastavovat, jo? Jako třeba právě Android, že v tomhle tom je ten silnej, že tam si můžeš jako do detailu nastavit všechno a pro mě je to vlastně strašná frustrace, musím říct, protože abych ten telefon s Androidem nějak zprovoznil, aby se mi to jakž tak šlíbilo, aby to fungovalo podle mých představ, tak prostě to trvá jako 2 dny, jo? Nebo 2 dny základního nastavování s tím, že ještě pak další týden to jako ladím, jo? Než jsem s tím spokojený. To je taková dvojsečná zbraň, protože zase jako máš tu možnost si to nastavit, jak ty potřebuješ a jak to potřebují jako miliony nebo miliardy jiných lidí. Jo, zatímco v tom Windows Phoneu nebo třeba u iOS, tak tam zase tak moc toho nenastavíš, že jo. To vlastně musíš jako si se zžít s tím, jak to navrhl ten výrobce a... No jasně, a právě jako u toho Windows Phoneu to bylo tak, že jsem s tím vůbec neměl žádný problém, naopak si myslím, že mě to jako velmi, velmi vyhovovalo, že mě to velmi chytlo tenhle koncept a tam to bylo o tom, že prostě ten telefon si poprvé pustil, přihlásil se z účtu Microsoft, ono to nějak se synchronizovalo kontakty třeba, přihlásil se eventuálně k dalším účtům, prostě všechno se to spojilo dohromady, nainstaloval si s nějaký aplikace, když to teda byla obnova ze zálohy, tak já mám pocit, že potom už se ti ty aplikace jakoby stáhly sami a nějak si prostě rozdělil ty dlaždice na ploše a to bylo všechno, že jo, jako tam jako fakt nebylo toho moc k nastavování, ale mě to úplně vyhovovalo, dokonce i třeba aplikace pro SMSky, která byla jakoby strašidelně jednoduchá, jo, když si na to dneska vzpomenu, to nic neumělo, ale jako mě to tehdy dost vyhovovalo, prostě bylo to takový jako přečíst SMSku, poslat odpověď, vypnout telefon prostě, jo. Ničím jako mě to nezdržovalo, ničím mě to jako... Já třeba jako kolikrát, když jdu v Androidu něco dělat, jo, tak to je jako přesně ten symptom, že tam je toho hrozně moc a jakože mě ty věci rušej a já kolikrát jako zapomenu, co tam jdu dělat, jo, a zůstanu tam kvůli ničemu jinému, jo, a to se mi u Windows Phoneu nestávalo, musím říct. To si kup 33 desítku, Nokia, a nemáš nic, než SMSky. Já tady mám ještě Lumii 830, jo, na který teda taky ještě mám ten Windows 10. Jediný, co je jako na tom hezkýho, je to, že Microsoft k tomu furt posílá nějaký ty záplaty, jo? Což jako by se Android třeba mohl učit od tohohle systému, jo? I když je to mrtvá platforma, je furt záplatovaná, což teda je hezký. Jo, jo, na tu Lumii 950, jak ji tady občas pustím, tak hned se tam stahují nějaký aktualizace a i třeba toho softwaru, že jo? A nejenom prostě toho Microsoftu, ale nějakých těch aplikací třetích stran, tak to je jako fajn, že aspoň v tomhle ohledu to ještě žije, ale... ale už jenom malinko, no. Jako používat už to nechci, no. Ne. Ale musím říct, že vlastně já jsem tady ještě úplně moc nezmiňoval ty aktivní dlaždice. A... Jak nezmiňoval? Máme jako 200 podcast, nebo který, a to jako 50 se mluvilo o aktivních vlaždicích. A v posledních 5 minutách jsem o tom jako nemluvil, že jo? Jo, no tak to jo. A jako musím říct, že prostě i po těch, už já nevím, kolik to je tak, 2,5 roku, co už nepoužívám Windows na mobilu, ale mám teda Android, tak ty aktivní dlaždice jsou něco, co mi furt na tom mobilu chybí, protože furt si myslím, že ten koncept byl hrozně zajímavý, že vlastně ta dlaždice je spouštěč programu, zároveň je to takový widget, který ti něco ukazuje, jo, a právě jak ty dlaždice vypadaly stejně, tak ten vzhled toho systému byl fakt jako koherentní a jako na tom Androidu tam mám nějaký ikonky, které nic neukazují, maximálně takový čísla v malém kolečku, jakože počet zmeškaných událostí, ale to je maximum a pak už jedině se to tam dá řešit přes nějaký widgety, který ale jako zase každý vypadá trochu jinak. Je to takový jako rozháraný, navíc i z mýho pohledu složitější na konfiguraci, takže jako samozřejmě používám to, dá se to přežít, to je jako zase, že problémy prvního světa, nebudu se tvářit, že to je konec světa, prostě není, ale moc jako se mi tenhle přístup nelíbí. Ty dlaždice vlastně za mě fungovaly ještě líp v době, než Windows Phone měl notifikační centrum, protože ty první verze, i včetně Windows Phone 8.0 tuším, tam ještě žádný notifikační centrum nebylo a ten systém byl koncipovaný tak, že vlastně ty události ti sděluje právě prostřednictvím těch dlaždic. Samozřejmě ukazovaly se nějaké informační proužky v horní obrazovce, ale nebyla možnost jako zobrazit historii vlastně těchto těch upozornění, takže to hnedka zmizelo a pak už to bylo pryč, ale ta dlaždice ti říkala, tady je prostě třeba měl si připlýho prostě kamaráda, že jo, na hlavní obrazovce a teď se tam ukázalo třeba číslo a u toho telefonika, víš, jakože kamarád ti volal. A tohle je prostě něco, co mě fakt jako chybí. Bylo to jednoduchý, dnešní vlastně notifikační systémy mě připadají hrozně přebujelý, těch notifikací je strašně moc, myslím si, že to ruší, dá se samozřejmě s tím nějak pracovat, dá se to zvládat, ale nepřipadá mi, že bychom udělali krok k až tak pozitivnímu světu. Jakoby ta hloupost, řekněme v úzovkách hloupost toho Windows Phoneu prostě mě jako vlastně dost bavila. Hele, ve Windows Phoneu si neměl žádný notifikace, protože tam nebyly žádný aplikace, za prvý, a za druhý, na Androidu nebo na iOS si ty notifikace můžeš přece regulovat. Můžeš jo, si já říkám, tam jenom nějaký jo. Prioritní, který potřebuješ. A potom. Já jsem příznivec tady toho i toho prostě nějakého notifikačního centra, jako centrálního nějakého místa, kde vidíš všechny ty zmeškané události. A mi to vyhovuje. Já teda mám jako vypnutý jako, nebo většinu notifikací mám vždycky vypnutou, ale právě mi vyhovuje spíš ten jako moderní způsob toho řešení někde v nějaký tý jako vysunovací roletce, že třeba vidím, že mám nějakou zmeškanou zprávu SMSku a rovnou jako v té roletce můžu na to odpovědět, jo? Ne, že prostě vidíme aktivní dlaždici, prostě mám tady něco, jo, poslal mi tady nějaký, jo, Petr něco, mi poslal nějakou zprávu, vidím tam kousek té zprávy, ale když na to chci reagovat, tak prostě tu aplikaci musím spustit. Jo, mě právě vyhovuje ten nový způsob, kdy tu aplikaci ani nemusíš spouštět, ale ty jako základní věci, nějaký reakce na to, tak prostě vyřešíš už z toho nějakého proužku notifikačního. Podle mě jako je lepší způsob. Je pravda, že to, co zmiňuješ, jo, notifikace prostě udělaly nějaký vývoj a právě ty interakce v těch notifikacích určitě jako mě třeba taky se líbějí, ale nic to nemění na faktu, že mě furt přijde, že nás ty notifikace přehlcujou a i když se snažím ty notifikace regulovat, tak mně přijde, že v té historii vždycky vidím, když třeba jako nemám čas prostě používat telefon a třeba ho po pár hodinách ho zapnu a je tam prostě několik položek, tak já si přijdu zahlcený, přijdu si, že pokud tam vidím notifikaci, tak to na to musím reagovat. Takže to tam zase nic nebudu mít, že jo, zase jako všechno zmeškám, jo, je to problém. Ne, tím jenom jako chci říct, že prostě si myslím, že Windows Phone měl nějaký dobrý nápad, který rozhodně byl jiný, než to, na co jsme byli zvyklí a je do dneška jiný. A tak vůbec. Já kvituju to, že se snažili dělat něco jiného, ale jako já třeba jsem nikdy fanoušek těch aktivních dlaždic nebyl. Přesně tak. Takže to by už nechybí dlaždice, jo? Ne. Jako mi se to líbilo, že to bylo takhle jednoduchý, že to právě mělo takovej konzistentní design, ale že bych nějak jako skuhrál a že bych litoval toho, že jsem přišel někam jinam a teď to tady nemám, tak to ne. Jako já jsem jako zvyklý používat různý platformy na mobilu, na počítačích, takže já se jako snadno zvyknu jako na cokoliv, ale Dneska už třeba nemám, jako kdyby se mě zeptali, jestli mi chybí Windows na mobilech, tak řeknu asi, že ne. Chybí mi tady, kacíři, ne ten systém, ale chybí mi tady ta alternativa, jo? Že dneska už se fakt volí jenom z těch dvou systémů, což je jako škoda, no. Že když tady byly ty tři, tak přece jenom to bylo zajímavější, mohli se nějak víc ovlivňovat a dneska už je ten trh takhle jako rozložený, že je to trochu nuda. No, no tak ještě existuje Jola, ne? No, tak existuje, no. Si kup. jediný, co se tak tomu dá říct. Jo, že ten Windows Phone vlastně spojoval, jako můžu říct, že spojoval nevýhody obou systémů, ale že spojoval i výhody obou těch systémů, jo, ale že byl takovou tou na hraně toho Androidu a toho iOS, jo, že na jedné straně to byl takový jako systém s nějakými přísnými pravidly, co tam můžeš dělat, co tam nemůžeš dělat, a zároveň to bylo jako otevřený různým výrobcům, takže jsi prostě mohl celkem vybrat i z těch různých telefonů. A v tomhle mi to vyhovovalo a v tomhle mi to právě chybí, že prostě dneska si buď zvolíš prostě iPhone, který jako nemá alternativu, že jo, můžeš si zvolit jako nový iPhone nebo starý iPhone, ale těch modelů nemáš, jo, tak až tak moc na výběr, pokud prostě nepočítám, že si můžeš vzít jako ze dvou velikostí, nebo teďka jako třeba iPhone X, který je trošku jako experimentální, ale u těch Androidů zase máš prostě ten výběr, no, ale zase tam je blbej systém, no, v lesčem. Jo, tak zase jako je pravda, že jestli bychom se měli bavit o tom, jak jsem spokojený nebo nespokojený s tím systémem, třeba dneska ty jsi skončil víc u toho iOSu, já teda na tom Androidu, ale i když mě dlaždice chybí, to za, a to zase já se netvářím, že ne, prostě furt mi to přijde mnohem pokrokovější a zajímavější koncept, než prostě statický ikony, jak tomu vidět, to mi přijde prostě trapný. A jmenoval jsem tady důvody, proč si myslím, že to nefunguje tak dobře, jo, jako ty dlaždice. Tak přesto, jako třeba ten Android, když bych měl zhodnotit, tak si myslím, že ušel kus cesty a jako není to samozřejmě špatný systém, to jako vůbec o tom žádná. Jako funguje, dokonce ani bál jsem se třeba při přechodu na Android toho, že tam budu mít problémy s výkonem, jo, že to, co bylo typický, hlavně teda asi pro Samsungy, že vlastně třeba po roce ten telefon hrozně znatelně zpomalil, tak to teda musím říct, že aspoň na tom mém telefonu, já teda nemám Samsung, tak na tom mém telefonu se to vůbec neděje, po roce to běhá stejně dobře jako před rokem a prostě ty programy tam jsou, byť mám teda furt tendenci myslet si, že jako z hlediska aplikací je iOS asi o něco lepší, že tam jsou kvalitnější aplikace, ale to by asi bylo zase na jinou diskuzi. Jsou tam možná kvalitní aplikace, ale neřekl bych, že jako obecně, že jsou kvalitnější třeba. Já jsem právě z toho Windows Phoneu potom, nebo já už, když jsem měl Windows Phone nebo Windows Mobile, tak jsem trošku zahajbal s Androidem, nebo trošku prostě vyzkoušel jsem všechny Nexusy, které byly, a ještě jsem měl jako nějaký další telefony i tablety s Androidem, takže jsem to jako dokázal používat takhle souběžně. A stejně jako dneska tady mám Android, ale jako hlavní telefon teďka asi půl roku používám iPhone SE, který mi vyhovuje po stránce hardwareu. Prostě podle mě to je jako skoro jako dokonalý telefon, který mi fakt plně vyhovuje, že je takový malej, že ho mám prostě, že se mi vejde do té kapsy, pohodlně se mi ovládá v ruce, jo, je pořád svižnej, dlouho vydrží, dobře fotí, fakt jako tomhle mu nemám moc co vytknout. Ale co mi pořád štve, je prostě, i když už tady máme jako 11. verzi iOS, tak prostě ten systém je pořád hodně omezený a je tam tolik jako věcí, které prostě mám fakt rád na Androidu a tam mi to chybí, nebo prostě na iOS mi to jako vyloženě štve, že pořád se mi s tím iOS jako těžce žije, no. Jde to, ale jako nadávám, jo. Třeba taková věc jako klávesnice, jo. iOS tam má od nějaký verze, teď jako z hlavy už nevím, která, že tam jako má podporu klávesnic z třetích stran, ale zároveň je to prostě ta podpora je tam tak limitovaná, že jako ty klávesnice víceméně vypadají stejně jako ta Appleovská, akorát tam mají nějaký funkce navíc, ale třeba nemůžeš si nějak nastavit, nemůžeš tam přidat třeba řádek s čísly. Na tom Androidu máš mnohem větší svobodu tady v tomhle. Ty tam můžeš mít prostě klávesnici, která prostě vůbec nemá tlačítka, jo. Máš tam prostě třeba klávesnici, kde máš jenom emoji, jo, nebo něco takového. To je prostě věc, která mi tam chybí, nebo prostě nemůžeš si nastavit výchozí aplikace, jo, že prostě cokoliv tam někde otevřeš někde nějakou stránku, tak jako většinou ti to vždycky nutí si to otevřít v Safari, pokud třeba vyloženě v tom nastavení není nějaká funkce, která jako by to systémové omezení obchází a třeba si tam jako nastaví, že se ti to otevře v Chromu, což jako tam jde. A fakt takový jako spousta takových jako věcí, který jako nejsou dobrý a myslím si, že Apple ani nikdy nevyřeší, protože jako není v jeho zájmu podporovat nějaký tříštění té platformy, že on pořád chce, aby to jako vypadalo všude stejně, aby to se chovalo všude stejně. Třeba ta plocha, která tam je, ty vole, to je jako fakt hrozný. Jo. Na tom Androidu si to můžeš přizpůsobit, jak chceš, kde budeš mít ikony. A tady se to všechno řadí do takového zásobníku. Hrozně špatně se s tím pracuje, není v tom jako, špatně se to organizuje, je to, mě třeba nevadí, jo, spousta uživatelů Androidu říká, že jim tam chybí widgety, které tam jako v iOS teďka jsou, na takové jako zvláštní stránce, ale že jim to chybí třeba na té hlavní ploše, to já s tím jako problém nemám, protože jsem nikdy nebyl jako nějaký velký fanoušek widgetů, ale to, že si jako vyloženě nemůžu rozhodit ty ikony, kde chci, a že třeba budu mít jednu plochu, kde budu mít pár ikon, další plochu, kde budu mít pár ikon na místech, kde já chci, ne, aby to prostě bylo pořád někde nahoře, to mě hrozně štve. Není tam tlačítko zpět, ty vole, to jako, nebo je tam teda tlačítko zpět v aplikacích, který je vždycky úplně na tom nejpitomnějším místě, nahoře vlevo. V některých aplikacích ti funguje prostě jako swipenutí, že se zleva doprava, takže se jako tím taky vrátíš zpět, ale nefunguje to všude, zase prostě není to v tomhle vůbec jako konzistentní, jo. A to tlačítko zpět, to, když to máš na té hlavní liště, jo, na Androidu nebo na tom Windows, to je tak jako plně geniální věc, která jako funguje na webových stránkách, v aplikacích, jo, a na tom iOS prostě všude se to, nebo každá ta aplikace si to řeší nějak jinak a je to pitomý, je to na blbým místě, je to... Není to dobrý. Jo. Zníš už trošku jak Radek Hulán teďka, musím říct. Měl takovou podobnou kritiku. Jako hele, zase jsou lidi, kteří řeknou takový ti nadšený fanoušci, nekritičtí, že jim to prostě vyhovuje a že proto takhle vymyslel, tak je to dobře, protože zaměstnává na to milion lidí a prostě zaměstnává na to nejlepší lidi v oboru a ti řekli, že tohle je to nejlepší, takže to musí být nejlepší. Já prostě říkám, že se mi to nepoužívá dobře a jako stojím si za tím. No. Aha, proč nepřijdeš na Android teda? Hele, protože nikdo nemá takový telefon s Androidem, který já bych chtěl. A teď se to možná změní, jo. Teďka se Google to celkem podařilo rozšířit ten program Android One, takže se nějaký ten čistý, dobře aktualizovaný Android dostane jako do spoustu různých telefonů, aniž by to byl nějaký Nexus nebo Pixel, ale prostě pořád tady nejsou ty jako malý telefony, jo. Že prostě já potom přechodu na ten iPhone SE, tak si to prostě hrozně pochvaluju, jak je to malý, jak se mi to dobře používá, jak to jako relativně dlouho vydrží a na tom Androidu takovou alternativu nemám, jo. Tam ty telefony, které já bych chtěl používat, nějaká ta jako vyšší střední třída jako a veš, tak jsou všechno jako takový jako velký placky, který jako OK, snesu to, ale nechci to nosit sebou pořád, jo. Že jako samozřejmě chápu, líp se to používá, prostě ta klávesnice, jak ona je na tom Appleu špatná a ještě jak je malá, tak jako na to psaní to fakt není jako OK, jo, že tam to chce fakt třeba aspoň ten iPhone 6 nebo jako ty nepluskový verze, které jsou prostě mají ten 4,7 palcový displej, tak tam je to trošku pohodlnější. Ale jako fakt na tom Androidu je to vlastně zvláštní, že ten systém jako má jako tisíce, myslím, že to je jako snad jako přes 20 tisíc už různých zařízení, ale jako z mýho pohledu ten výběr jako tam pořád není moc dobrý, jo, že všichni dělají jako jeden telefon na jako různý způsoby, že si tam vybíráš jako z různých třeba foťáků, z různých vlastně nějakých jako drobných designových prvků. Ale mi tam prostě vadí ten nevýběr těch formátů, jo? Že pokud je třeba malý telefon, který bude pohodlný, tak prostě už zase bude pomalej blbej. Jediný, kdo dělá jako malý telefony, který jsou jako schopný, tak je Sony, ale zase ty jejich kompakty tak no, to je... zastarali hrozně. Jo? Že no, tlustý to prostě... rámečky to má, že jo. No, je to pořád zbytečně velký, jo. Ale jako v tomhletom s tebou souhlasím, že na to, že Android je otevřený ekosystém a je x výrobců, tak souhlasím, že ten výběr je relativně jako špatný. Já třeba jsem to řešil, to jako je čerstvá věc, že jsem to řešil teďka před pár týdny nebo několik málo měsíců, to je, kdy jsem zjistil, že můj telefon je předurčený k umření a že si musím vybrat novej. A teď jako žijeme vlastně v době, kdy se na některých telefonech už neobjevuje například 3,5 mm jack, že jo. A teď já jsem si prostě stanovil, že prostě chci mít 3,5 mm jack. A já jsem koukal na nějaký telefony od HTCčka, který třeba mají podle mě dobrý design, jako vizuálně prostě mě se líbí, ale prostě nemá to třeba jako jacka, že jo. A takhle prostě jako selektuješ a selektuješ, až ti prostě zbyde, že je jako možná jeden telefon z celý té záplavy, který by se ti jako celkem líbil. Ale i na tom si dokážeš prostě najít spoustu negativ, jo? Takže to jako souhlasím. No. Teďka vlastně se začaly zmenšovat ty rámečky kolem těch displejů a to je další věc. Výrobce, který na to nestihl zareagovat, což je mimo jiné právě ten Sony hlavně, tak prostě ty telefony s těma tlustýma rámečkama jsou trapný, že? To by si už nekoupil dneska nový telefon s takovýma rámečkama. Ne, to jako opravdu je jako hrozný už dneska. No a takže jako souhlasím, že ten výběr by mohl být subjektivně lepší. No. Jo, dneska už prostě výrobci nedělají, nebo nesnaží se dělat ani třeba ty kovové telefony a všechno je to skleněný, máš tam skleněný záda, jo. To je jako, a když už tam mají třeba ty skleněný záda, tak tam třeba nedají to bezdrátové nabíjení, který už se tam jako vyloženě nabízí, ať se tam prostě mají, že jo, protože přes ten kov to neprojde. Ty vole, já nevím. Já jsem třeba neměl nic ani proti plastovým telefonům. Třeba plastový telefony šli udělat jako kvalitně. Já doteďka jako jeden z nejlepších plastových telefonů a vůbec jako mých nejoblíbenějších telefonů, nebo který jsem považoval i za nejhezčí, tak byla ta Lumia 920, která byla taková jako krásně zaoblená a všechno tam jako tak hrálo, takový fakt, bylo to pevný, bylo to úplně super, no. Udělat něco takového a byla jako i akorát velikostně. Jo, kdyby tam byl, myslím, byl 4,5 palcový displej, mám pocit, jako taky už z hlavy nevím. Samozřejmě byly tam, že jo, je to 6 roků starý telefon nebo kolik, takže tam prostě byly tlustý rámečky na bokcích i nahoře dole. Jo, ale udělat tady tohle, udělat to trošku menší a pořád, kdyby to třeba zůstalo i takhle plastový nebo s takový jako pevný plastový skořápky, jak to bylo tam, tak tyjo, bych to bral všemi 10. A kdyby tam byl teda ten nějaký čistý Android. No, jako souhlasím. A speciálně Nokia jako měla, že jo, design obecně hodně dobrý, takže to byly jako hezký časy s tím Windows Phonem. Jako... Jo, jako ty Lumie, to bylo jako dost fajn po té stránce designu. No. Jo, jako hardware, že jo, docela dobrý foťáky se tam Nokia snažila svýho času dávat a jako potenciál tam byl, no. Ale... Microsoft měl potenciál, Nokia měla potenciál. Je to smutný, že to nevyšlo. Ten Android má potenciál. Android má potenciál. Android je docela v pohodě, to zase najdeme vždycky nějaký body asi, který bychom jako mohli zmínit, že tohle by se mohlo zlepšit, ale to bychom našli konec konců i u Windows Phoneu a všude. Windows Phone měl svoje nedostatky, ale byl to rozhodně zajímavý systém, byla to jedna velká éra, no spíš malá éra z pohledu prodejů telefonů, ale bylo to hodně, hodně zajímavý. Je jako zvláštní, já jsem to myslím už jednou zmiňoval, že třeba Windows 10 na počítačích, no samozřejmě i na tabletech, ale hlavně na počítačích, takže pořád jako to má ty dlaždice, ale jakože jako už tak rok si tak jako říkám, co tam vlastně dělají, že tam jako už nemají moc ten užitek, že to je opravdu takový pohrobek, který tam dožívá, ale vlastně vůbec nikoho nezajímá, už tam ani nemá moc smysl. No, je to takový smutný trošku. No, ale jinak, jak jsi mluvil, tak vlastně Windows Phone byl spíš jako filozoficky podobnější tomu iOSu, že ty jsi nadával, že iOS se nedá tak upravit, řekněme, dopodrobna, není tak otevřený. Jo, jasně, tam to bylo taky, no, nemohl jsi tam mít jako jinačí prohlížeč, změnit vyhledávač, změnit klávesnici, jo, to bylo jako bylo to taky v mnoha ohledech omezený, no, ale zase měl se třeba na výběr ty různý telefony. A přesto jako musím říct, že mě to za těch dob Windows Phoneu nějak zvlášť nevadilo. Nebo vadilo mi třeba, že se nedá vybrat vyhledávač, ale třeba klávesnice mě přišla, že je v pohodě a vůbec jsem jako nikdy neřešil, že bych chtěl změnit klávesnici, jo, tam. Ale jako v té době, kdy to přišlo, tak to bylo ještě OK, ale potom se třeba rozšířovaly ty klávesnice typu swipe, že si mohl psát jako pohodlné gesty, což jako do dneška mám fakt rád. A tam to žijou nebylo, nebo potom to tam přišlo, nebylo to v češtině a pak to bylo v češtině, ale už to prostě nikdo nechtěl používat. Nebo... No. Jo, vlastně zase jako bylo to pozdě, no. Jasně. A hlavně, i když prostě byl omezenější, tak zase si ho mohl si třeba sám přizpůsobit, jak to bude vypadat, jo. Třeba právě ta plocha s těmi dlaždicemi tak byla docela dost tvárná, že si mohl mít různě velký dlaždice, různý ty barvy, že si to mohl třeba sladit s tím telefonem, takže pokud byl jako někdo takový jako nějaký designový nebo hodně na tu vizuální stránku zaměřený člověk, tak si s tím mohl trošku vyhrát. Na tom iPhoneu, tyjo, tak tam máš prostě, můžeš si zvolit na plochu nějaký pozadí a máš tam ikony a máš tam složky a to je jako veškerý tam. Nic tam neuděláš, tyjo. No. Ani vlastně ty ikony nejdou všechny odstranit, že jo, z té plochy, takže... No, nejdou. Jako můžeš je naházet někam do složky, někde je uklidit, ale jako třeba neodstraní všechny ty appleovské aplikace, když jako postupně tam jako můžeš je někam odstranit, ale... Já jsem právě viděl u kamaráda, že má někde prostě úplně v rožku takovou složku a tam má, myslím, pojmenovanou ji jako Apple Shit nebo něco takového. Jo. Já mám taky složku, tam mám Apple a mám tam vlastně všechno, kromě App Store a já nevím čeho ještě, nějakých jako takových těch budíků a foťáků, takových jako těch jako úplně základních funkcí, kalkulačku a tak, ale nějak jako všechny takový ty jako nesmysly, Safari a tohle. No. Jak mám prostě půl roku ten telefon, tak Safari pouštím jenom, když prostě náhodou kliknu někde na nějaký odkaz v nějaký jináčí aplikaci a tam se mi to v tom Safari pustí, protože ty, já jsem Safari nikdy jako neměl rád ani na Macu, prostě podle mě to je jako dost blbej prohlížeč, i když teďka ho taky jako vylepšují na těch počítačích, na těch mobilech, jako přibývají tam ty funkce, ale prostě pořád jako Safari jako ne. Jasně. V závěru podcastu bychom se asi mohli zamyslet nad tím, jestli ještě třeba by nás Windows Phone zajímal, kdyby teda znova přišel, nebo teda spíš jako nějaký duchovního nástupce, a je otázka, co bude mít společného s tím systémem, jestli celkově jako plánujeme nějakou migraci někam, jestli jsme spokojení s těma volbama, které jsme udělali po Windows Phoneu, což v mém případě je teda teďka Android u Lukáše, teďka iOS, tak vykopni, Lukáši. Dokázal bych migrovat, až tady bude fakt ten telefon po té hardwareové stránce, který mi bude vyhovovat a bude mít Android, tak to bych se dokázal představit, že přejdu. A kdyby přišel nový Windows, tak ne, protože já už jako Microsoftu nevěřím v tom, že by tohle udržel nějak rozumně. Jo, že zase by třeba po roce dvou zjistil, že to nikdo nekupuje a tak zase ohlásí nějaký restart, který bude nějaký nekompatibilní. Jako ne, už ne. Už jsem mu dal tolik jako šancí, tolik pokusů, že... Já se ani třeba tak nebojím toho Microsoftu, jako spíš toho, že prostě ta další platforma nějaká asi se bude uchycovat jenom hrozně těžko a v tuhle chvíli jsem usazený vlastně na platformě, kterou používám a taky bych asi jako neriskoval přechod nikam jinam. Jak říkáš, to není ani o tom, jako já věřím, že Microsoft by byl schopný udělat systém, který se dá používat, ale jako nikdy by ho nepoužíval a prostě zase by na to kašleli ti vývojáři a prostě tím by to zase jako padlo, že jo? Jako na tom Windows Phoneu je pravda, že prostě byla spousta neoficiálních aplikací, byli tam i takový nadšenci, že jo, Rudy Huin, nebo jak se to jeho jméno čte, který potom šel pracovat do Dropboxu, tak vyvinul spoustu super klientů, třeba neoficiálního klienta pro Instagram, který byl, si myslím, fakt super. Ale jako furt to není ten oficiální klient, není tam ta podpora zaručená a třeba Spotify mělo oficiálního klienta a to jako právě Spotify byl jeden z důvodů, proč jsem tehdy už jako zlomil nad tím Windows Phoneem hůl, protože to byl tak nespolehlivý a pomalý klient, že prostě to trvalo třeba 10 minut kolikrát, než si člověk pustil písničku, kterou měl v tom mobilu staženou. A já jsem si říkal, jako proč to vlastně dělám, že mi tohle jako za to nestojí, tak jsem si koupil Android a od té doby to Spotify tam funguje docela jako dobře a rychle a netrvá to 10 minut, než si pustím písničku na cestách, takže jako dobrý, no. Tak to asi zatípnem dneska, ne už? Asi to zatípnem, trošku jsme tady vyhrabali nějakou nostalgii, trošku jsme to nějak střízlivě zhodnotili. Tak jestli k tomu už nechceš nic dodat, tak asi se rozloučíme. Já myslím, že to jsem chtěl říct, tak jsem řekl. A fakt jako teďka zpětně, když se ohlédnu, tak ta éra Windows 10 mobilů, tak mi přišla jako docela fail. No tak ona jako celá éra, že Microsoft na smartfonech byla fail v konečném důsledku, takže... Ne, ale třeba ten Windows Phone 8, tak jsem ještě jako fakt měl rád, že jsem ho rád používal, že mi prostě pořád jako přišel sympatický. A že jsem mu třeba i toleroval ty chyby, nebo ty nedostatky, který měl, nebo... Ale u těch desítek, tak už to bylo takový, jo, už jsem byl hrozně zlomený, že prostě fakt ta konkurence je dál a že ten Microsoft to tam jako nezvládá. A prostě ani, i když už byl třeba zase jako větší výběr telefonů, nebo jako zajímavější telefony zase po té hardwareové stránce, tak zase ten systém byl takový celý nějaký jako špatný, no, pomalej. Já jsem fakt jako z té Lumie 950 jsem nikdy neměl pocit, že by to byl rychlej telefon, i když to prostě byl jako high-end, že jo. Je pravda, že jak tam došlo k tomu druhému zlomu, k tomu druhému upgradeu velkému na Windows 10 Mobile, tak je pravda, že ta první verze vlastně zase trpěla takovým tím syndromem, jakože tam prostě chyběly nějaké funkce, které už třeba i ta platforma dřív měla a zase prostě Microsoftu trvalo, než je tam doplnil, že jo. A třeba jako ta první verze neuměla dokonce ani automaticky aktualizovat aplikace. To ti maximálně umělo říct, že je tam nějaká aktualizace, ale neumělo to tu aktualizaci aplikace nainstalovat, což mi připadá úplně jako bizarní. To už mi tehdy připadalo úplně bizarní. No mimochodem to do dneška, když právě jako někdy spustím tu Lumii, a dám vyhledat aktualizace, tak to pořád prostě trvá jako snad 2 minuty, než to něco najde. Oni jako říkali v minulosti, že jo, my o tom víme, prostě trvá to dlouho, ale my to spravíme. Ty vole, nespravili to, to furt jako do dneška to je na Androidu nebo na iPhoneu, tak tam to prostě, že jo, aktualizuju a hned prostě během chvilky jako vidím, že tady je něco novýho a tak, a tam ne, prostě tam jako čekám, prostě tam točí to kolečko, nebo tam jako jezdí nějaký ty tečky nebo něco a čekám jak ocas, abych tam prostě viděl potom, že stejně nic nepřibylo, takže... To souhlasím a celkově pozoruju, že vlastně když nevyvolám Microsoft Store ručně a nejdu tam do těch aktualizací, tak přestože je zaplý automatický aktualizování, tak já mám pocit, že ten systém to nikdy nezaktualizuje sám na pozadí, že nevím proč, máš jako úplnou pravdu, že ty aktualizace aplikací do dneška ve Windows 10 Mobile nefungují moc. No a tím bych uzavřel. No, nechme toho už. My jsme zase se tady dostali do nějaký deprese, takže... Takže tak, takže puste si nějakou hezkou reklamu na Windows Phone 7, zavzpomínejte, nebo vytáhněte z šuplíku, jestli máte ještě nějaký takový starý telefon. Řekněte si, co na tom bylo dobrý, co na tom bylo špatný, co si o tom myslíte, můžete přispět do diskuze. Nebo si poslechněte nějaký starý podcast, že jo? Jak dlouho to točíme, tam možná, že jsme se tomu někdy věnovali těm Windows Phoneům, jako v minulosti. Jako Windows 10 Mobile třeba taky, ale i třeba těm Windows Phoneům možná, ne? Někdy v počátku. Jako je to možný, ale teda už si to vůbec... A že třeba tehdy jsme byli jako víc nadšený a jako věřili jsme tomu, že to bude fungovat a že tady vlastně třeba agentura Gartner, tak ona odhadovala, že tady je nevím, v roce 2015 nebo něco, takže Windows Phone, že předroste iPhony, jo, a že to tady prostě jako bude silná dvojka za Androidem a to si pamatuju, tenhle ten úplně uchylný, nerealistický odhad, který totálně nevyšel. No, to. A teďka vlastně Gartner vydal jako čerstvý statistiky prodejnosti telefonů prodeje koncovým uživatelům v prvním čtvrtletí 2018. A vlastně ty alternativní platformy, kromě Androidu a iOS, tak měly už jako pod 1 promile, jo, že už se fakt nic neprodávalo. Ale jako zase nic ani se jako neprodává moc, takže lidi ani nemají co kupovat, protože všechno ostatních cíplo, nebo to prostě papírkuje na úrovni nějaký jako statistický chyby. No, to je smutný dost. Je to smutný. Tak o těch analytických předpovědích si asi myslíme už nějakou dobu svoje a už se ani. Já jsem o tom psal nějaký článek, že jako, oni se mýlili v více případech a to prostě to jako vytáhnout si nějakou tabulku prostě v Excelu, jo, protáhnout to do té budoucnosti, že jo, tam máš nějakou tu regresi, tak to je prostě vždycky jako úplně, aspoň v tom světě těch technologií, tak to se nedá jako odhadovat vůbec. Takže se mějte fanfárově a uslyšíme se zase za týden u dalšího podcastu Sinus FM. Čau. Čau.